podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, velkommen til kampagnesporet. Mit navn er Mads Fuglede. Normalt har jeg David Trads med mig, men David Trads er igen taget på ferie. Denne gang er han i USA, og jeg tror, han er ved at få lavet dreadlocks eller et eller andet, få sådan en tatovering. Noget af det, han ikke får lavet på egen jord. Men jeg har fået hjælp i dag til at lave en særudsendelse, der især skal fokusere på året 1959 og på det mest skelsættende album i jazzhistorien, nemlig Miles Davis' Kind of Blue fra samme år. Til at hjælpe mig med det, der har jeg jazz-ekspert Ole Mathisen med. Velkommen til, Ole. Jo, mange tak skal du have. Og lektor fra amerikansk studie på Syddansk Universitet, Niels Bjerg Poulsen, der er født i 1959, året, hvor alt ændrede sig, især i dit liv. Så det her bliver en lidt speciel udsendelse, men vi starter et andet sted. Det nummer, vi indleder med her, det er Freddie Freeloader, og sådan som jeg har læst op, og Ole, du kender alle de anekdoter bedre, end jeg gør, men så var der en, der hed Freddie, som blev ved med sådan at hænge ud med de her musikere omkring Miles Davis, og han ville aldrig betale for noget. Nej, han var en freeloader, han nasse røv. Og det leder os jo meget fint hen til fra Freddie Freeloader til Donald Trump. Ikke at Donald Trump er en freeloader, men man har jo lidt men på fornemmelsen. Men hans far hedder Fred. Og man har lidt på fornemmelsen, at Donald Trump synes, der er lidt vel mange freeloaders derude i verden. Det gælder nok alle andre lande på nær USA, og for nylig var han jo, eller kort tid siden var han ude og tweete, at han ville straffe lande, der ikke vil bakke op om USA's bud på 2026 verdensmesterskaberne i fodbold, som hvor USA og Canada og Mexico lægger billet ind sammen på at afvikle dem. Og så skrev hun i et tweet, at hvis der var nogen, der modarbejdede det forslag, så kunne han ikke se, hvorfor de skulle ikke skulle straffes af USA. Så altså, det at være en freeloader er vel noget af det, Trump sådan gør lidt op med for tiden, er det ikke? Ja, det lyder som den rigtige sportshånd. Tab og vind med samme sind. Trump har jo sådan for vane at ringe lidt rundt i mediebilledet. Det har han gjort igennem hele sin karriere. For nylig var han på Fox & Friends, hvor han sad og, jeg tror godt, vi kan sige, rablede i 30 minutter, sådan uden manus og andet, og fik blandt andet sagt, at han ville nedlægge valgmandskollegiet i USA. Det her system, som man vælger præsidenter efter i USA, og går over til det, der hedder popular vote. Niels, kan du lige forklare, hvad de her to ting er for noget? Ja, det er jo sådan, at det ikke hvem der får flest stemmer, der afgør et valg i USA. Det er det her valgmandskollegie, som står foreskrevet i forfatningen. Hver stat har et antal valgmænd baseret på, hvor mange mennesker, der bor i staten. Så man holder en folketælling hver 10. år, og på baggrund af den fordeler man de her valgmandsstemmer, ligesom man fordeler kongresdistrikter mellem de enkelte stater. Og om man vinder en stat med 50,01% af stemmerne, eller med 99% af stemmerne, det er sådan set ligegyldigt, fordi man får... I de fleste stater. I de fleste stater, ja, faktisk kun med en enkelt undtagelse, ikke? Hvor de har delt et enkelt kongresdistrikt fra. Men ellers så får man alle valgmænd i den stat, hvis man vinder staten. Og det betyder jo, sådan rent matematisk kan det godt lade sig gøre, og også i praksis, at en kandidat får flest stemmer, og en anden kandidat får flest valgmandsstemmer. Det er sket 5 gange i amerikansk historie. Det skete i 1824, 1876, 1888 Og så i 2000, hvor Bush jo fik omkring 500.000 stemmer færre end Al Gore, men alligevel vandt. Og så skete det jo i 2016. Så man kan sige, det burde jo ikke være Donald Trump, der foreslog det, for han fik jo sådan set 3 millioner stemmer færre end sin modkandidat. Men han begrundede det med, Niels, at det ville være meget nemmere for ham at vinde, hvis man bare skulle føre en valgkamp for at vinde the popular vote. Ja, det så, kunne fordi han det andet, det var gjort. Så kompliceret. Så det var Trumps begrundelse, men det er jo rigtigt nok, det er lidt usædvanligt. Den eneste republikaner i nyere tid, der valgt med et flertal i the popular vote i USA, det er faktisk George Bush i 2004. Så det er nok noget, han skal lige klappe af med andre republikanere, før man og han skal også nok udmønter. Lige finde ud af, at det faktisk står i forfatningen, og derfor vil kræve en forfatningsændring, og det vil sige ikke alene godkendelse i begge kongressens kammer, men ratificering i 2/3 af alle stater, ja, osv. Der er en detalje omkring det, at man skal også ændre grundloven. Ja. Det er som regel noget, der man ikke bare gør. Skal vi ikke forestille os, at han måske ikke har tænkt de praktiske aspekter af, hvordan han vil gøre det igennem? Ja. Da vi nu lægger ud her med Freddy Freeloader, Ole, ja. som jo er et af de her ikoniske numre fra Kind of Blue-albummet, og kan du ikke sætte nogle ord på, hvorfor kan man forsvare at bruge en hel udsendelse om bare et album? Hvad er det med Kind of Blue, der er så usædvanligt? Det er jo nok, fordi den markerer overgangen fra en tidsperiode til den næste. Det er simpelthen det album, som mere end noget andet stykke musik i historien, markerer overgangen fra 1950'erne til 1960'erne, og hvad der kommer til at ske derefter. Så jeg tror simpelthen, den fungerer som en slags transformatorstation mellem de to perioder, hvor den både tager det bedste fra 50'erne og viser nogle nye veje, man kan gå i 60'erne. Og der får den jo betydning ikke kun for jazzen, men også for rock og soul og salsa og latin, funk og disco og helt op til vores tids popmusik i virkeligheden. Nu har jeg jo set, at ABBA bliver gendannet. Faktisk i dag er den nyhed kommet ud. Er der nogen rester af Kind of Blue i ABBAs musik? Lidt er der, men jeg vil ikke sige, at det er så meget. Men hvis du ser på moderne popmusik nu om stunder, så vil du opdage, at meget af den er det, man kalder modal, som vi vender tilbage til om lidt. Det vil sige, at man bliver i den samme skala eller samme toner, og de er meget, meget lang tid ad gangen. Og bliver der og udforsker nogle helt andre ting, end hvad man gjorde i gammel europæisk musik, hvor man skiftede til nye tonarter hele tiden i forskellige kombinationer. Så man kan godt strække den lidt og lave en bro fra Miles Davis til ABBA? Jeg vil ikke sige ABBA nødvendigvis, men måske længere frem i tiden til hiphop og rap. Og altså nu jeg sidder her, som vi står her desperat, ja. Og leder efter en krog og hænge den her udsendelse op på. Ja. Men vi kan ikke hænge den på ABBA-krogen. Nej, det vil jeg ikke sige, men du kan hænge den på rockmusik, fordi alt hvad der kom af guitar og solo, og hvor man står og spiller over en akkord i lang tid, det er faktisk rod i Kind of Blue. Så tager vi den krog og hænger den op på. Ja. 1959 er et år, der ændrer alt i USA. Det er der i hvert fald en amerikansk bog, der postulerer, Niels B. Poulsen. Hvad er det, der sker i 1959, udover at Miles Davis går i studiet på 2 dage, indspiller en af de mest epokegørende album i musikhistorien? Ja, man kunne sikkert tage flere år. Nu nævnte du den bog, Fred Kaplan, som siger, at 1959 er året, der forandrer det hele. Og det kunne man sikkert også gøre med, der er andre skilsættende år, men der sker faktisk påfaldende meget i 1959. Og sådan som en slags man kan sige, frøene bliver plantet til noget af det, der for alvor bryder ud i løbet af 60'erne. Der er vel, man forbinder tit 50'erne med sådan en vis selvtilfredshed i USA på den ene side. Altså selvtilfredshed, stor materiel velstand i hvert fald sammenlignet med andre lande i verden. Folk kigger på præsidenten, og hver gang de ser ham, så spiller han golf, Dwight Eisenhower, og så tænker de, okay, så er der ikke atomkrig endnu, og 3. verdenskrig er ikke brudt ud. Men det er selvfølgelig den anden side af det, at den der frygt for, der er alle muligheder, og vi har materiel velstand, men på den anden side er der den der frygt for det helt store brag, altså atomkapløbet med Sovjetunionen og den kolde krig, at det kan på et eller andet tidspunkt, kan det her gå frygteligt galt, ikke? Folk graver og laver sådan nogle fallout shelters i deres have og graver ud og har forsyninger i haven, så hvis atomkrigen kommer, så kan de kravle derned. Og 50, man kan sige, 59 er så sådan det er svært at sige, en stemning i et år, ikke? Men der er en fornemmelse af, at USA har været for selvtilfreds, og der skal ske noget nyt. Så der er en vis restløshed, vil jeg sige. Restløsheden har man selvfølgelig måske kunne spore i rockmusikken og i film som Rebel Without a Cause osv. i nogle år. Men i 59, der begynder det også sådan politisk at være, nu må det være nok, nu må vi videre, vi må sætte os nogle nye mål. Rumalderen er brudt ud, ikke? Sputnik-chokket i 1957, da russerne kan sende denne her satellit i kredsløb om jorden, har gjort, at mange i USA siger, gud, vi har brugt al vores energi på at få køleskaber og dybfryser osv., og russerne har brugt det på at udforske rummet eller udforske en teknologi, der gør det muligt. Der er mange, man bruger tit det her billede med Sputnik i 57 på, at det er der, amerikanerne opdager, at det kan godt være, at de vandt 2. verdenskrig, men der, de har ikke vundet på en sådan façon, at der er den her evige fred, at der er noget nyt på vej, der kan true dem. Og i starten har man jo Eisenhower, der sådan på mange måder, ja, man lavede den her vittighed om Eisenhower, han var sådan en dukke, man kunne trække op, og så ville han gøre ingenting i 8 år, fordi man ønskede ikke, der skulle ske en masse alt åndet fred og idyl. Og så i slutningen af perioden, da man når Sputnik og rumkapløbet, og man har en reel frygt i USA for, at Sovjetunionen kan overhale USA, at der kræver man pludselig noget nyt. Det interessante ved det valg, der er på vej i 1959, og som jo kommer i 60 mellem Kennedy og Nixon, det bliver jo et valg, hvor Kennedy især står på, at Eisenhower-administrationen, som Nixon jo har været vicepræsident i, har været så fodslæbende, at nu man simpelthen ved at tabe kapløbet med Sovjetunionen. Så ja. Det er vel også der, hvor 59 er vel også året, hvor USA opdager, at de ikke er nødvendige, at den førerposition, de har i verden, ikke er givet dem. Og kuppet på Cuba er vel lidt, der sådan understreger hele den her pointe over for ja. Amerikanerne, at der er noget, der er i skred. Ja, og ikke alene, kan man sige, Sputnik-chokket manifesterer sig også i, at der for første gang, jeg ved ikke hvor mange årtier, kommer en uddannelsesreform i USA, ikke? Nu må man satse på matematik og fysik. Amerikanerne må op på opdrejninger på omgangshøjde med russerne. Og det går der jo noget tid. NASA bliver også grundlagt, ikke? Men der kommer alligevel til at gå noget tid. Og i 1959 sender russerne faktisk den første raket op, Lunik 1, som den første formår at komme ud af jordens tyngdefelt. Så det er helt klart, at stadigvæk i 59 er russerne foran på det her punkt. De er så ikke foran, når det gælder missilteknologi eller når det gælder atomvåben, som mange amerikanere tror på det her tidspunkt. Altså Kennedy bruger jo i 1960 denne her missilkløft, at USA er forsakket håbløst bagud. Og faktisk er en stor del af det jo også sovjetisk bedrag. Altså, Sovjetunionen har ikke alle de atomvåben, som mange amerikanere forestiller sig, de har på det her tidspunkt. Det er jo også året, hvor Nixon tager til Moskva og diskuterer med Khrusjtjev, og man har den berømte debat mellem Nikita Khrusjtjev og Richard Nixon, der hedder køkkendebatten, hvor de står i sådan en udstilling, der er lavet et amerikansk hjem, som en udstilling i Moskva, hvor man kan se alle de gode amerikanerne har. Der er tv, og der er den ene køkkenmaskine efter den anden, og vaskemaskine og alt muligt andet. Og Khrusjtjev, han gør grin med de her ting, og siger sådan til sidst, så da han ser alle de her piskeris og alt det andet, man kan til sidst, så laver I vel også en maskine, der kan tygge maden for jer. Og det er der, Nixon sådan træder i karakter og forsvarer det materielle overflodssamfund, som USA er, og italesætter det som et symbol på, at man er et samfund, der er i stand til at give sine borgere materielle gode, er også et friere og bedre og mere ideologisk sundt samfund, end det russerne repræsenterer. Og russerne først og fremmest kræver opoffrelse af befolkningen for at kunne lave de der teknologiske landevindinger i rummet og så videre, og så bruger USA, har i stedet for brugt energien på at gøre livet behageligere for nationens borgere, ikke? Det bliver ligesom den duel, men Nikita Khrusjtjev siger også noget der, som jeg tror, mange amerikanere også er meget bekymret over. Han siger, at det har taget jer 150 år om at komme hertil. Vi er en meget yngre nation. Ja. Det har taget også lidt mere end 40 år at komme allerede hertil, hvor vi bider jer i haserne. Om lidt, så overhaler vi jer, og så vil vi stå ved den næste korsvej og vink til jer, ja, og byde jer velkommen. Og det er vel den, det er vel det, man skal forstå om 1959, det her år, hvor... Altså, i dag ved vi jo, når vi ser tilbage, at, at planøkonomi ikke fungerede, og det system, de byggede op, kollapsede. Men på det tidspunkt var det jo en meget reel frygt, der, ja, der gjorde sig gældende. Ja. At kampen var reelt derude. Og jeg ved, at jazz blev af USA set som sådan en eksportvare, Ole, som man brugte til at vise, hvad USA kan, og sende ud i verden, og på en eller anden måde være et symbol på alt det, USA er som noget væsentligt forskelligt fra resten af verden. Ja, man begyndte at sende amerikanske musikere ud på det, der hed State Department Tours af det amerikanske udenrigsministerium. Det var nogle af de første, var Dizzy Gillespie med hans big band, der turnerede i Østen, og så Armstrong var afsted, Benny Goodman var afsted, Duke Ellington var afsted, og Dave Brubeck var afsted på sådan nogle ture. De skulle på en eller anden måde demonstrere en eller anden form for amerikansk demokrati over for den anden verden, altså. Men der var jo stadigvæk de der raceproblemer derhjemme, som man ikke rigtig havde taget stilling til i hele den der debat, kan man sige. Og de er jo også en stor del af 1959. 1959 er jo sådan et år, hvis vi ser på hele det aspekt, der hedder borgerrettighedskampen i USA. For eksempel, det er omkring det her tidspunkt, hvor man, ja, går ind i den fase, hvor man forsøger at sætte rigtig tryk på borgerrettighedskampen. Ja. Set fra sort side, så var 50'erne jo ikke nogen specielt økonomisk gunstig tid for dem. Man så den hvide middelklasse komme til og begynde at dominere. Men det er først omkring det store opsving i her omkring 1960, der begynder den sorte middelklasse og andre grupper også at melde sig på banen. Og det er jo også med til, kan man sige, at forandre en del ting i det amerikanske samfund fremover. Og man kigger på det her tidspunkt, begynder man jo at kigge for alvor frem mod 1963, som er 100 år for slaveriets ophævelse i USA. Og det er en del af kampen i de tidlige 60'er også, kan man sige. Og det er også i 59, i den periode der her, hvor man ser de sidste lynchninger i USA, bliver foretaget i som sådan slipstrøm en lang periode af amerikansk historie, hvor man, ja, hvor man lynchede sorte, mere end 4.000 mennesker blev lynchet i amerikansk historie. Så det er sådan et opbrud, ikke at man holder op i 59, men, nej, men vi er i den, vi, der er godt på stykker med, men det er, ja, i den her fase, at nu det er som om USA går igennem en transformation og bliver til noget nyt, og det er vel derfor, at man ser det som det her overgangsår, ikke bare i musikken, men også i en masse andre sammenhænge. Der er jo sket noget afgørende, kan man sige, allerede i 1954, da højesteret i den sag, der hedder Brown vs. Board of Education, faktisk fastslår, at raceadskillelse i skoler er i strid med forfatningen, uanset om det, man tilbyder sorte elever, er af samme kvalitet, hvad det jo sjældent var. Så man kan sige, at borgerrettighedsbevægelsen ved, at de har højesteret på deres side, og må så fremtvinge situationer, som på en eller anden måde får politikerne til at gribe ind og gøre noget, når nu lokale myndigheder og guvernører i syden ikke overholder de her ting. 57 bliver, i 1957 sker det i Little Rock i Arkansas, hvor man forsøger at integrere den lokale high school, og Eisenhower til sidst bliver nødt til at sætte føderale tropper ind for at sikre, at det kan lade sig gøre. Og det, der var i Brown vs. Board of Education, var en ret vag ordlyd, hvor domstolen siger, at det skal være with all deliberate speed, altså så hurtigt, som det nu engang kan lade sig gøre. Og det tolkede man mange steder, eller de fleste steder i syden, som det bliver ikke, mens jeg er guvernør, eller det kommer aldrig til at ske. Og i 1959 begynder vi så at se en række sager, hvor domstolene ligesom siger, nu er det nu, nu skal I integrere jeres skoler, og nu skal I gøre de her ting, som vi allerede, som højesteret afgjorde allerede i 54. Og kvindebevægelsen er også på vej, ja, på det her tidspunkt i USA. I 1957 begynder, ja, Betty Friedan at samle ind til det, den bog, der bliver The Feminine Mystique, som sådan sætter gang i hele det her. Så det er, jo, det, er jo, det er jo alt det, vi forstår ved, hvad USA er i dag, det bliver sådan på en eller anden måde samlet i den her periode. Ja. Det må være meget spændende tid at leve i. Hvis vi skal... Ja, Ole. Jeg vil bare sige, der er jo også det store boom i uddannelserne, hvor vi oplever, at de store årgange kommer til, og jeg tror, at procentdelen af de højere uddannelser er voldsomt stigende i den her periode. Det betyder altså også et helt andet informationsniveau, som er med til at præge 60'erne fremover. Og sådan måske noget, vi ikke skal undervurdere, nemlig den, skal vi sige, kontrol over egen seksualitet, som kvinder får, da man i 1959 sender P. p-pillen afsted til, ja, til godkendelse for første gang. Den kommer ikke ud i handlen på det her tidspunkt, men det er bare for at sige, hvilket år det er, hvor meget der egentlig er i bevægelse, og hvor meget af det samfund, vi kender i dag, sådan har været ved sin korsvej der i 59. Og andre ting, som danner grundlag for store ting, der sker senere. IBM sender den første business computer, altså det har været et kæmpe monstrum, men virksomheder, private virksomheder, kan nu købe sig en computer, og firmaet Texas Instruments meddeler, at de har nu lavet og fået patent på mikrochippen, som jo i høj grad kommer til at danne grundlaget for hele computerteknologien. Så der sker også på det felt nogle ting, som er med til at inspirere den der idé om, at alt rummet ligger åbent og skal udforskes. Kennedy gør det jo i sin valgkamp året efter til et tema, det der med The New Frontier, ikke? The Frontier var historikeren Frederick Jackson Turner talte om, at The Frontier, grænselandet mellem civilisation og vildnis, det var ligesom i møde med det vilde, det var der, den amerikanske nationalkarakter var formet, ikke? Og nu, hvis man manglede udfordringer, så begynder Kennedy at tale om The New Frontier, ikke? Og nu er det så i rummet og alle de andre ting, som amerikanere skal udforske, der ligesom igen skal bringe den der pionerånd frem, som måske har sovet lidt i løbet af 50'erne. Og så er det også det år 59, hvor USA vokser meget betragteligt i størrelse. Man skifter flag hele tre gange. Det amerikanske flag skifter tre gange i 1959. De første tre dage af 1959, der har man 48 stjerner i den amerikanske stat. Men den 3. januar, der bliver Alaska optaget som den 49. stat i USA. Og så har man en kort periode der, hvor man har 49 stjerner i den amerikanske stat. Og senere på året bliver Hawaii gjort til delstat i USA. Så der er også den forandring, og man kan jo sådan undre sig lidt over, hvorfor lige Alaska og Hawaii er en del af USA. De er jo sådan de to dele, der er koblet på USA, der sådan ligger længst væk derfra. Vi skal, jeg tror, omkring 5.000 km ud i Stillehavet, før man render ind i Hawaii, og Alaska er langt mod nord, og ikke landfast med USA, men også på den façon. Du kan sikkert finde nogen, der vil mene, det er en sammensværgelse for at sikre sig, at Barack Obama, der et par år senere bliver født på Hawaii, bliver amerikansk statsborger. Du må ikke nævne det her, for jeg håber ikke, at Donald Trump hører kampagnesporet. Så vil han tage den op. Historien om Alaska er jo egentlig lidt morsom. Alaska bliver solgt af russerne på et tidspunkt til Amerika, fordi man er bange for at miste til briterne, og man har ikke mange penge, og man sælger det for omkring 7 millioner dollars. Det er en ret god ejendomshandel, tænker jeg, på det tidspunkt at købe det. Men i lang tid bruger man det ikke til noget. Man har en periode, hvor der er et guldfeber i Alaska, hvor frygtelig mange amerikanere drøner derop for at finde en masse guld, og ikke ret mange af dem lykkes med det. De kommer hjem igen. Man er sent til at udvikle Alaska-området, men Alaska er jo sådan et territorie, der ved, at amerikanerne har guldfeber derop, så den bliver ret amerikansk. Man får både sådan ryddet op i den russiske kultur, der var der tidligere, og der kommer en proces i gang, hvor man forsøger at kæmpe for fra Alaskas side for at blive gjort til en delstat i USA. Og man har sådan nogle regler om, hvor mange mennesker man skal være, før man synes, at man kan blive gjort til delstat i USA. Og Alaska opfylder egentlig de krav, men man synes i resten af USA, at de er spredt så voldsomt, det er for tyndt befolket til, at det kan blive til en ordentlig delstat. Men Alaskas position og vigtighed som det område, der er tættest på det, der er tilbage af det rigtige Sovjetunionen, eller over på den anden side af Beringstrædet, betyder, at man tager den her bevægelse seriøst igen og begynder så at arbejde for, at så du mener, at Sarah Palin havde ret, da hun sagde, at når Putin rejste hovedet, så hvor var det så først? Hun skulle bare kigge ud af vinduet, kunne hun se russerne. Sarah Palin har sagt mange rigtige ting, og det der var også rigtigt. Ja. det ved vi jo godt. Hawaii er jo derimod sådan en lidt anden historie, fordi Hawaii ligger jo langt ude i Stillehavet, og når man, det er lidt, altså, når man er på Hawaii, det er et af de steder, hvor man tænker, her er man virkelig ikke. Men nu bliver jeg misundelig. I USA længere. Her er man i en helt anden kultur. Der er man i en stillehavskultur, fordi Alaska, kulturen i Alaska er jo blevet meget amerikansk, og det, hvis man kan ikke se, hvornår man er i Alaska, eller hvornår man er i Canada, eller Nordamerika for den sags skyld. Det er de samme varer på hylderne og så videre, men Hawaii er sådan noget andet. Men Hawaii er jo et område, der også kommer ind i USA, fordi det har en sikkerhedspolitisk betydning for USA. Man leger Pearl Harbor på et tidspunkt som en vigtig base til at forsvare hele den amerikanske vestkyst, og så har man nogle amerikanske sukkerplantager og en ananasbaron, som kuber kongen. Og jeg må sige, man kan ikke være en ret stærk konge, hvis man bliver kuppet af en ananasbaron. Men det skete altså. Og de arbejder for at få Hawaii gjort til stat i USA. Så der er sådan et opgør mellem de amerikanere, der er flyttet til området, blandt andet Dole, som vi jo kender fra deres ananas og bananer og andet. Det er Dole-familien, der kæmper for at kube Hawaii tilbage til USA og går forrest i den kamp, og de prøver sådan at melde sig ind, og man prøver sådan fra amerikansk side og holde det lidt ud først, så det Grover Cleveland. Men Hawaii har jo været amerikansk territorium fra 1898, ikke? Fra den spansk-amerikanske krig. Ja, der, man kan sige, før det, der har man sådan forsøg på kup og mod kongefamilien, den polynesiske kongefamilie på Hawaii, og med krigen mod Spanien i 1898, så bliver Hawaii's position derude i Stillehavet, fordi man jo har kæmpet med Spanien blandt andet ved Filippinerne, der bliver det bare vigtigt for dem at have den der mellembase til man at... Man kan sige, det er jo det vigtige. Det USA får i den spansk-amerikanske krig er tredje sten over Stillehavet, ikke? Lige præcis. Hawaii, Midway, Guam, og selvfølgelig Filippinerne som det sidste skridt. Guadalcanal og så videre, ikke? Altså, sidste skridt på vej mod Kina, ikke? Der skal lave sådan en række baser med små øer, hvor skibene på det tidspunkt kan få kul ombord, sådan at man kan være operationsduelig i området. Så på den måde udvider USA sig også. Men så i, Ole, så i sent på året, så går Miles Davis i studiet. Ej, det er tidligt. Det er februar, marts, april, det er omkring det her. Man kan sige, det er jo også en meget vigtig periode, fordi en af hans store forbilleder, senatsminister Lester Young, dør jo samtidig med, at de laver Kind of Blue. Og Lester Young var den, der definerede meget af jazzen i 1950'erne. Al den hvide cool jazz har rødder i ham. Og Miles Davis var selv en af dem, der var med til at starte cool jazz-bevægelsen i slutningen af 40'erne efter den mere heftige bebop. Så han havde været rollemodel for Miles Davis, både som person, som cool person, og også, han var også rollemodel for mange af de der amerikanske beatniks, der var som værende en af de første hipsters overhovedet. Men det, der sker på den her tid, det er at man har kørt træt i at spille over de der harmoniskemaer, som man har hentet fra amerikanske populære melodier, som jo bygger meget på europæisk påvirket tankegang. Og så begynder man at kigge rundt i verden for at se, hvad kan man ellers finde ud af at improvisere over. Og det er en periode, hvor der er ved at komme gang i den internationale transport med flytrafik og videre, og man begynder at få kontakt til en masse miljøer rundt omkring i verden, blandt andet den arabiske verden og den indiske verden, og der opdager man nogle andre måder at improvisere på, hvor man i stedet for at tage udgangspunkt i de her akkorder, som man jo kender, hvis man spiller guitar, hvor man kan spille E, A og H, og så har man en E-dur, hvor man så definerer sine toner ud fra de akkorder, man spiller, så gør man det modsat nu. Nu kommer man ud fra, nu har vi en skala for eksempel, for tonerne, de hvide tangenter fra på tonen D til D på klaveret, og så spiller vi over den, og så laver vi nogle klange, der passer til det bagefter, frem for at gå den anden vej rundt. Og det er i princippet det, der sker på Kind of Blue, og specielt det nummer, der hedder So What. Skal vi så ikke høre lidt af det nummer? Jo, jeg kan lige fortælle lidt om, hvorfor den får så stor betydning. Selvfølgelig er det først og fremmest, fordi det er jo fantastisk store musikere, der spiller her, og Miles Davis er en mester i at lave et oplæg, der er så enkelt, kan man sige, at både amatører og folk, der har spillet i 50 år faktisk, næsten kan gå ind og spille de her numre med det samme, men kan bidrage med hver sine ting i sig. Og netop ved, at han giver så stor frihed til dem, han er med, så får han jo også den originale musik, som så kommer til at stå tidløst. Han bruger en form, der hedder AABA, som vi kender fra populærmusikken. Og så gør han jo det smarte i B-stykket, der laver han det gamle poptrick, hvor han går en halv tone op, som man kender fra alle Melodi Grand Prix melodier stort set siden slutningen af 50'erne. Og så bruger han jo altså nogle ting, som jeg ikke kan komme ind på her rent musikteknisk, men han bruger blandt andet et meget vigtigt element i rytmisk musik, der hedder spørgsmål-svarteknik. Man har en, der spiller en linje eller synger en linje først, og så nogle andre, der svarer. Det kan man tydeligt høre i melodien, når vi kommer efter introduktionen her. Så altså, vi starter nede, de hvide tangenter på klaveret først i 16 takter, så kommer man en halv tone op til S-mål, og så 8 takter ned igen til det. Så får man altså en form, der følger det gyldne snit inden for kunstens verden. Så lad os prøve at høre lidt den. Ja, Ole, da jeg kontaktede dig for at spørge, om du ville deltage i udsendelsen, der bad jeg dig også om at vælge 2 ud af de 5 numre, der er på Kind of Blue, som vi skulle tale ekstra meget om. Og du valgte med det samme So What og så det næste. Men hvorfor tog du So What? Fordi den har en fuldstændig enestående placering. Den kom til at præge simpelthen alt, hvad der kom til at ske af musik efter. Netop ved at han tog Miles Davis lavede et nummer, som i princippet lyder enormt enkelt, men som er dybt kompliceret og samtidig forbinder fortid og nutid på en helt speciel måde. Netop ved at tage nogle former, som ældre musikere kendte, ved at tage nogle skalaer, de var fortrolige med, og så bruge dem på en ny måde. Og så simpelthen, altså også det med spørgsmål-svarteknik, jeg sagde, og så den der frihed, der var til at udtrykke sig i det her, gør det, at han lægger en musikalsk parameter fast, som hedder toneartskift og modulationer, som man kendte tidligere meget, hvor man skifter toneart på forskellige måder i det her. Så bare bliver man over i den samme skala i lang tid og bruger den som en farve, og så skifter man farve derefter. Og det betyder, at man kan udforske nogle helt andre muligheder, melodisk og rytmisk, når man lægger sådan en parameter fast. Og det er jo så det, man begynder på. Og hvis vi havde hørt mere nummer, så kunne vi høre 3 andre bud på, hvordan man kunne gøre det her. Og det specielle ved det her nummer, det er jo også, at musikerne ikke set musikken før de kom i studiet. Så det her, det lavede i 1 take. Og den, der var med til at interessere mig for det, det var personen, som havde skrevet det lille indledende stykke, arrangøren Gil Evans, som havde introduceret ham for det på en plade, der hedder Porgy & Bess for året før, hvor man begyndte at bruge sådan noget spansk modal improvisation også, som kendes fra flamenco-musikken. Og det var der, sådan set, det hele startede. Og så er der vel også det her med, at musikken ikke var færdig, da man går i studiet. Det kræver jo også, at det hold, man har med sig i studiet, det er noget usædvanligt. Og man må sige, at det hold, Miles Davis tager med sig i studiet der, ja, den 2. marts 1959, det er, og igen, den anden optagelse den 22. april, det er jo, ja, ikke, det er jo ikke hvem som helst, han har med sig ind i studiet. Nej, det er tidens bedste rytmegruppe og tidens bedste solister ud over ham selv, må man nok sige. Okay. Han har bare latterlig på alt sax, John Coltrane tenor, pianisten Bill Evans, som jo i dag trækker lange spor op til Keith Jarrett for eksempel, og så er det hans rytmegruppe med Paul Chambers bass og Jimmy Cobb trommer. Jo. Og så er jo et en pianist til, ikke? Jo, Wynton Kelly, som vi lige hørte i starten her. Som møder op på jobbet og opdager, der er en anden pianist også, nemlig Bill Evans, ikke? Ja, ja. Og er ved at blive sur og går, og så siger trommeslageren til ham, ved du hvad, der bliver arbejde til jer begge to i dag. Bliv nu hellere, ja, for du skal nok få lov at komme med, ikke? Ja. Det var jo sådan, at Bill Evans faktisk ikke var med i Miles Davis' gruppe på det her tidspunkt. Det var jo Wynton Kelly, der havde jobbet. Så det var sådan ligesom afslutningen på en periode, hvor det var også, kan man sige, en transformation der fra en pianist, en type musik, til en ny pianist og en anden type musik. Og Bill Evans, ja, spillede sig vel selv på holdet, ikke? Altså, ja, han havde været med et par år allerede på det tidspunkt her. Men ikke? Altså på albumet her, det er jo præstationen i studiet, der gør, ja, at han... Men han er jo sådan set ikke rigtig med efter, vel... Og Kind of Blue er det sidste, ja, han laver med Miles. Og ja, noget af det, der, ja, noget af det, jeg synes, at, altså Kind of Blue, den der blå stemning, det er jo på mange måder sådan en ret, et ret mørkt udtryk, meget af det, men måske på nær de steder, hvor Wynton Kelly og Cannonball Adderley spiller, der er sådan, ja, noget elementer, noget mere bluesagtigt og noget mere næsten gospelagtigt i nogle, ja, steder, ikke? På Cannonball Adderley, han elsker jo at spille, det kan man høre på ham, og Wynton Kelly, han er en af de bedste akkompagnatører, jazzen har kendt, og vældig svingende pianist. Jeg er stor fan af ham selv personligt. Ja. Hvis man sådan skal forstå Miles Davis' position i musikhistorien, så er der både Miles Davis som kunstner, men der er også Miles Davis som sådan et stilikon. Stilikon, ja. Som på en eller anden måde bare var... Altså et er, at det her jo... Lyden af coolness. Ja. Det her, det her er jo en tid, kan man sige, hvor sorte i USA søgte rollemodeller, ikke? Og der var han jo en oplagt rollemodel, som bannerfører inden for jazzen og viste nye veje og sådan noget. Så alene i kraft af det fik han jo en stor position. Han så også påvirket alle andre enormt meget. Det er så en helt anden historie. Men altså set i et snævert sort synspunkt, så var han jo lige så stor, som Joe Louis havde været det tidligere, og nogle af de andre store boksere og sportsstjerner. Han er jo lidt op på det plan i det sorte samfund, kan man sige. Ikke? Og jeg ved, at nogle af de, der mødte op til koncerter med Miles Davis, de kom der ikke kun for at høre Miles Davis. Nej. Mange sorte kom også for at se, hvad han tog på at tøj. Ja. Fordi det var så det, man skulle gå i, når man skulle være cool. Ja, der var en historie, en producer, der sagde, at når Miles begyndte at spille, så kunne man simpelthen, påstod han, se kvinders ben bare blive en lille smule mere spredt ud over alt i natklubben, og de vidste ikke engang selv, men det var den indvirkning, han havde. Der var simpelthen noget, der ligesom en muskulatur, der slappede af på en anden måde, når de så Miles Davis, fordi han var så cool, smuk mand. Vil du spørge, du ikke taler dig ud i en MeToo? Nej, det tror jeg ikke. Det var en rent biologisk reaktion. Han gik meget op i tøj, og når han var på tur her i de senere år, der havde han jo en kæmpe garderobe med sig. Og da Marilyn Masur kom med, det første, hun fik besked på, det var, get some stage clothes. Altså, hun skulle ud og købe noget tøj. Hun lignede jo en dansker på det tidspunkt. Det gik jo ikke rigtigt, når man spillede med Miles Davis. Så hun skulle ud og have noget mere flamboyant tøj, når hun skulle på scenen med ham. Men måske er der jo i virkeligheden en pointe i det, hvis vi sådan vender tilbage til brydningen der i 1959, ikke? At der, hvis jazzens historie også har været en lang periode at være dansemusik, og så kommer der periode for eksempel vel med bebopen, hvor musikerne også vil anerkendes som ekvilibrister, ikke? Så der skal være en masse af kortskift hurtigt, og de skal spille enormt hurtigt. Så sker der jo et eller andet med den her plade, som vi kan se, det er den mest solgte jazzplade overhovedet. Så den når på en eller anden måde et meget bredt publikum. Så det her, der både er sådan en lidt mørk og meget, hvad skal man sige, et helt klart er kunstmusik, hvis man kan kalde det, er altså også en populær plade samtidig, ikke? Ja. Så der er vel nogle ting, der smelter lidt sammen. Jo, man kan sige, det er den indvarsel, jazzens impressionisme, om man vil, hvis man skal sammenligne med noget europæisk musik, ikke? Den der lidt kølige, neddæmpede, men coole facon, altså uden at man vælter følelser ud over scenen på samme måde. Ja. Altså det er i hvert fald det, som Miles står for som stilikon der. Han så går amok nogle år senere, det er sådan noget helt andet. Men der er vel folk, der siger, at de har aldrig helt forstået nødvendigvis, fordi de synes, han har lavet så mange fantastiske plader. Hvorfor denne her, jeg så for nogle år siden, der solgte den stadig 5.000 om ugen, ikke? Og det har den altså så gjort i 50 år. Altså hvorfor, hvad det er specielt ved den plade. Men mange har peget på, at den rammer et eller andet, som også sådan appellerer til mange forskellige sociale lag, og i virkeligheden også til folk, som ikke ellers ville have interesseret sig måske for jazzmusik. Den er indgangspladen for mange til at høre jazz. Det er en form for tidløs kunst, ikke? Altså man kender andre jazzplader, som har lidt det samme. Getz Gilberto for eksempel, jazz på svensker med Jan Jørgensen, er jo stadigvæk plader, som sælger i store oplag den dag i dag. Altså. Og det er jo også ligesom ting, der indkapsler en bestemt ting, en bestemt tidsperiode, men samtidig, altså kunst kan både have en effekt på nutiden, men den kan også have en langtidseffekt i kraft af, at den er mere generelt, ikke? Og det gælder for lige netop de her tre indspillinger her, at de holder ligesom stor litteratur og Shakespeare at gøre det, ikke altså? Der er ikke så meget at gøre. Jeg ved ikke, om det er et tilfælde, men måske kan man sige faktisk det samme år, at 1959 er et virkelig godt år for jazzen, ikke? Der kommer John Coltrane mellem optagelserne til Kind of Blue, for han lavede den plade, der hedder Giant Steps. Ja. Charles Mingus laver den plade, der hedder Om. Ornette Coleman laver den plade, der hedder The Shape of Jazz to Come, som er ligesom den første free... Vil man ikke sige, det er den første free jazz? Jo, det er nok den rigtige første. Han havde en før, men den var med klaver. Og så Dave Brubeck, som har været på scenen på det tidspunkt nogle år, laver en plade, der hedder Time Out, som vel også stadigvæk er sådan en af... Den sælger jeg også bestiller, ikke? Jo, det gør den. Men altså, det, man kan sige, den 59, det er jo året, kan man sige, hvor også den free jazz kommer til, og det er jo den, som jo stadigvæk dominerer, når man kommer ud og ser på de eksperimenterende miljøer, for eksempel her i Danmark, København, som jo stadigvæk kører også. Og så skal man jo ikke... Altså, vi var inde på det før, det her med, at jazzen er jo sådan, af mange set som USA, så er den store selvstændige bidrag til den her unge nation, til kulturhistorien. Ja. Altså, der er selvfølgelig mange andre ting, man kan pege på, men der er sådan noget unikt amerikansk ved jazzen, i hvert fald i den måde, amerikanerne tilgår snakken om, hvad jazz er, at den kunne kun være født her. Der er noget, sådan noget specielt ved det amerikanske, der gør, at det her, det er vores bidrag her, er det vi kan. Men den har jo så ikke haft helt så høj status, fordi det er jo sorte, der har skabt den. Altså, det tog lang tid, før den fik den. Ved virkeligheden startede det her som en form for tidligere slavers, eller slavers arvingers musik, og derfor så lå den jo langt ned i hierarkiet. USA var jo også opdelt i græsker, italienere og jøder og alle mulige forskellige andre grupper, som havde hver deres musik. Så det tog noget tid, inden det her smelter sammen til, kan man sige, en amerikansk enhed. I hvert fald på det musikalske område. Der er jo nu nævnte jeg lige Dave Brubeck før. Der var en meget interessant pointe i, at Dave Brubeck i 1959 bliver sendt til Østeuropa for at ligesom sprede amerikansk kultur og for at spille med sin kvartet i Østeuropa. Men samtidig oplever, at der er steder i syden i USA. Dave Brubeck kvartet var en oprindelig sådan en hvid gruppe, og lignede friske college-drenge, og Dave Brubeck var sådan en, man gerne ville lade sin datter date med, hvis det var. Men de får så en sort bassist med, hvilket gør, at der er mange steder i syden, hvor de får at vide, de kan altså ikke spille, eller hvis de skal spille, så skal han i hvert fald stå så langt tilbage på scenen, at man ikke kan se, at han er sort. Og det beskriver han jo det her dilemma, at man altså har hjemme stadigvæk de her raceforhold, der gør også, at der måske er sorte musikere, der ser skævt til Dave Brubeck, som en, der ligesom på en eller anden måde snylter på sort musik og scorer kassen på sort musik. Men også så, at der er steder, de ikke kan spille hjemme, og så alligevel bliver sendt ud i verden. En ting, som jo er også en musiker som Louis Armstrong reagerer på senere, at blive sendt ud, og så skulle ligesom tale for The American Way, samtidig med, at der altså foregår ting hjemme, som han ikke kan affinde sig med. Han var jo en meget skarp modstander af det, der foregik i Little Rock der, altså. Og virkelig skældte forbudsheder herfra. allerede tilbage i 56. Det skulle man ikke have troet, men der var han altså allerede på forkant med det der problem, de havde. Og man kan jo sige, på den måde er Carnarby også indlejret i en tid, hvor man jo gør op med alle de her ting, hvor USA jo laver sådan en genfødsel af sin egen forhold til sine egne idealer. Ja. Men man er jo skabt på forestilling om, at man ser det som selvindlysende sandhed, at alle er skabt lige, men man har jo ikke på det tidspunkt skulle rejse ret meget rundt i USA for at se, at det var noget, der var meget afhængig af hudfarve, og kunne man så forstå det lighedsbegreb anderledes. Det er jo det, Kind of Blue også indlejer sig i en tid, hvor man gør op med det her. Ja. Da vi talte sammen, det andet nummer, du pegede på, det er nummer Blues. Miles Davis skriver sammen med Bill Evans, ja. Flamingo Sketches. Ja, som i virkeligheden er All Blues, fordi der var en trykfejl på den oprindelige LP. Så den hedder All Blues i virkeligheden. Flamingo Sketches er nummeret efter, hvis man skal kigge på det rigtigt. Aha. Ja, ja. Det fandt vi først ud af i 1963, da der kom nogle andre indspilninger af den med orkestret. Så alle gik rundt og kaldte den Flamingo Sketches i mange år. Men det er de to numre, kan man sige, som jazzmusikere i hvert fald har taget med på deres standardrepertoire. Man kan sige, at selve det der med at spille over en skala i lang tid, det vagte så stor interesse i 60'erne, at alle stort set inden for den nyere musik, der kom til, jo begyndte at bruge de principper. Og det er jo, kan man sige, det er på den måde, at Kind of Blue har fået den store, store betydning. Ikke? Fordi jeg tror ikke, man kan forestille sig, hvad der skete i 60'erne og derefter, hvis den plade ikke havde været der på noget tidspunkt. Der er også noget med den manglende melodi i Flamingo Sketches, eller hvad? Nej, den er bare meget enkel. altså, det er jo nærmest impressionisme. Jeg kan huske, Wayne Shorter, han spillede med Art Blakey's Jazz Messengers, og de delte så et job med Miles Davis Quintet. Og da han hørte den der lille trille, der ligger i starten, da de spillede den live, og så ligesom der åbnede sig en ny verden for ham, simpelthen, og han oplevede, at musikken altså blev mere impressionistisk, mere kom til at, ikke nødvendigvis faktisk realistisk mere, men måske mere begyndte at gå ind i tingene, finde ud af tingenes indre væsen mere, end man kan sige, det var musik op og ned af hornet, altså. Man begyndte at få nogle mere abstrakte idéer omkring musik, da han hørte den. Men Ole, det var All Blues, som i lang tid var det, man kaldte Flamingo Sketches. Ja, som er blues. og det er vel, hvis man sådan skal... Jeg har aldrig rigtig... Altså, jeg tror, noget specielt ved navnet Kind of Blue, hvad betyder det? Nogen udlægger det som, at det er en stemning, man får, når man hører albumet. Andre siger, at det her det er en anden form for bluesmusik, vi hører. Hvordan tolker du Kind of Blue. Altså, jeg opfatter mere som en farve, ikke? Altså, det vil jeg sige. Altså, det er forskellige... Jeg synes, det er fem forskellige bud på, hvordan man kan bruge... Hør pladen igennem. Det er fem forskellige bud på, hvordan man kan bruge den her nye måde at tænke på, hvor man spiller mere... Hvor det ikke er harmonien, der bestemmer mere, men det er de tonerækker, man spiller, der bestemmer musikken. Og det er mere sådan, jeg fornemmer det. Det er sådan fem forskellige bud på det. Hvorfor den kommer til at hedde Kind of Blue, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, det er Miles, der har fundet på det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, det er hans producer. Så hvis jeg kan læse mig til, uden at skal gøre mig selv til Kind of Blue ekspert, så har den i lang tid bare et nummer. Ja. Altså en talrække, mere eller mindre, albumet. Så jeg tror ikke Miles Davis har mødt op med forestillingen om, at nu laver vi noget, der hedder Kind of Blue. Men der er jo i hvert fald to numre på, som næsten er en blues, eller en slags blues, ikke? Og man kan sige, fra bebop'en med de mange akkordskift, der sagde, at det er forholdsvis nemt for folk, der har spillet blues, at spille de her musik, fordi der er også kun de tre akkorder i en blues rundgang. Så det er sådan en slags, lidt en tilbagevenden til det i virkeligheden. En meget simpel akkordform, selvom det så ikke er en rigtig... Blues, så er den blues-agtig, ikke? Både... Det der er tættest på, siger jeg, rigtig blues, det er jo Fredo Freeloader, som vi hørte i starten. Og der gør de så bare det til sidst, at i stedet for at opløse den rigtigt, så går de en helt tone ned og spiller en ass i stedet for en BB, og det er det, der giver den specielle klang i Fredo Freeloader. Ellers så er det i princippet en rigtig god 50'er blues, det handler om. De fire andre numre, de er lidt anderledes, og det er det, de tænker anderledes. Så den er kun Kind of Blue. Ja, men jeg tror simpelthen, det er noget med grundstemningen på musikken at gøre. Den der lidt coole, lidt... altså, det er ikke... Altså, blues for sorte på det her tidspunkt, hvor man rykker op i middelklassen, det var en underklassemusik. Vi er jo kun få år for, at soulmusikken begynder at slå igennem, som jo ligesom bliver med den sorte middelklasses musik, som er lidt mere hip, og som ikke har de der associationer til ghettoen og fattige landarbejdere mere. Så det er sådan på den måde også en slags overgang, kan man sige, til nu rykker vi lidt op i systemet. Sjovt nok er det lige i 1959, at Barry Gordy låner $800 af sin familie Motown. Og grundlægger Motown. Ja, så på den måde er det også, sker der også ting på den front. Hvis man nu skal tale lidt om Kind of Blues sådan modtagelse i datiden, Ole, hvordan tog man imod det, Miles Davis kom med i 1959? Det var et chok, altså det var det. Da han kom på Europa-turné, der blev han jo nogle steder, året efter, blev han nogle steder, blandt andet i Frankrig, buet ud. Specielt Coltrane's måde at spille på, og i Sverige, der gik hele andre med os orkester, da Coltrane begyndte med en af sine lange soloer, lige netop All Blues, som vi hørte her. Fordi de synes, han stod arbejder på det, der hedder flageoletter, hvor man spiller flere toner samtidig. Det synes de ikke, man kunne gøre på en scene, det skulle man øve sig på derhjemme. Så der var sådan meget delte mening om det, men generelt tror jeg nok, altså netop på grund af, at musikken var så stærk og så enkel, at den gik rent ind hos mange mennesker, også folk, der overhovedet ikke var vant til jazz. Altså netop fordi udtrykket var så klart. Og er Kind of Blue stadigvæk den første bro, man skal gå over, hvis man gerne vil ind i jazzmusikken? Vil du sige det, Rune? Det er svært at sige, men det er i hvert fald et godt sted at starte. Jazz for svensker og... Gilberto er også gode ting at begynde med. Men altså, det er modern jazz quartet. Det afhænger fuldstændig af, hvor du kommer fra. Fordi mange af de unge hiphopper, de startede som nogle helt andre ting. Fordi der begyndte man jo at sample gamle Blue Note-plader, som det hed i sin tid. Men det der groove-nummer, man havde, man sendte til et sort kvarter. Og det er der så mange, der kom ind i jazzen via den vej nu om stunder. I gamle dage var det traditionelt jazz, så det er svært at sige. Men det er i hvert fald et godt udgangspunkt for at have noget ordentligt musik. Jeg vil sige, det, Kind of Blue er helt personligt en af de plader, jeg har hørt allermest i mit liv, og de numre, jeg selv har spillet flest gange. Og for mig, der er det stadig, på en eller anden måde, det lyder måske underligt, men det er virkelig lyden af det moderne. Jeg synes, det lyder mere moderne end alt muligt andet. Jeg får associationer til sort-hvide film, til hippe biler, man ikke ser mere, og alt muligt andet. Jeg får de billeder på nettet, når jeg hører So What, eller et af de andre numre, stadigvæk. Man kan i hvert fald sige, at Kind of Blue, som jeg tit har brugt i undervisningssammenhæng, og tit har spillet for andre, når man sådan i sit forløb igennem amerikansk historie har stået der og undervist, og så kommer man på et tidspunkt til noget omkring jazz, og så skal man sige lidt om det, og man skal forklare lidt om det, og på et tidspunkt synes man også, at det kunne være helt fint, hvis man også satte lidt musik på. Når man så spiller Kind of Blue, og der er altid en, der spørger, det kender jeg godt, det har jeg hørt en masse gange. Hvornår er det fra? Og så siger man, det er fra 1959, og så sidder de og ser meget, meget